Bir pınar yaptırdın kaynatma, gördüm ben ölen. Kurban olan gelin beni ağlatma. Yar ne olur ne olur, gül ne olur ne olur. Gurbete gidiyorum beni ağlatma, gördüm ben ölen. İşin gücün düzenmiş nahlı yar. Yar haydi haydi, söz verdi caydın. İşin gücün düzenmiş nahlı yar. Haydi haydi, söz verdi caydı. Ne olur, gül ne olur, ne olur.